اسی سے متعلق کچھ مختصر باتیں عرض کرنی ہیں. آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص عظیم کامیابی چاہتا ہے، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا کوئی تصور نہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلے. اس کے بغیر دائمی کامیابی، عظیم کامیابی آدمی کو ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں جن چیزوں کو کامیابی کہا جاتا ہے ان کا حال کیا ہے. فرض کیجئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں بہت روپیہ پیسہ ٹکا سونا چاندی بینک بیلنس زمین جائیداد مل جائے تو ہم بہت کامیاب ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو مل جائے تو ہمیشہ ملتی ہی رہے. آج پیسہ ہے کل نہیں، آج جیب بھری بھی ہے کل خالی ہے، چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، کوئی غصب کر کے لے جائے، کوئی قابض ہو جائے، دسیوں خطرات آدمی کے ساتھ لگے ہوئے. بلکہ صورتحال یہ ہے کہ جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی ڈرا ہوا ہے. عام آدمی کو اتنا ڈر نہیں ہے، مالدار کو زیادہ ڈر ہے. اور جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی ٹینشن میں ہے. ہم جیسا آدمی تو چادر تان کے بڑھیا نیند سوتا ہے، اور جو کروڑ پتی ارب پتی ہے اچھے اچھے بستروں پہ بھی کروٹیں بدلتے ہوئے راتیں گزرتی ہیں، نیند نہیں آتی. 70 قسم کی ٹینشنیں لگی ہوئی ہیں. یہ مالداری کا حال ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حکومت مل جائے، کرسی مل جائے، منتری پد مل جائے تو بڑی کامیابی. اس کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ جب تک نہیں ملتی تو ملنے پر محنت ہے، اور جب مل جاتی ہے تو اب اس پہ محنت ہے کہ یہ مل ہی رہے. کیونکہ نہ ملے تو کوئی بڑی بات نہیں، مل کے چھن جائے یہ بڑی بے عزتی کی بات. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، آج کرسی پر کوئی ہے، کل کرسی پر کوئی دوسرا ہے. آج کسی کے پاس پاور ہے، کل کسی کے پاس پاور ہے. آج ایک تخت پر ہے، کل دوسرا تخت پر ہے. اس کو بھی دوام اور بقا دنیا میں حاصل نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ اپنا بدن بناؤ، پہلوانی کرو، جم میں جا کر کے کسرت کرو، نوجوانوں کو اس کا خبط سوار ہو جاتا ہے. وہاں جا کر کثرت کرتے ہیں, بدن اس طرح بناتے ہیں طاقتور کہ ایک ایک گوٹی الگ نظر آتی ہے. سڑک پر چلتے ہیں سینہ نکال کر, گریبان کھول کر سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو کامیاب ہو گئے. لیکن اس کا بھی حال کیا ہے, یہ بوٹیاں, یہ طاقت, یہ قوت, یہ پہلوانی کب تک ہے؟ 40 سال, 50 سال, 60 سال, بڑھاپا آ جائے تو یہ زیادہ بوجھ بن جائے اور پھر اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ بڑھاپے تک ہی زندہ رہو. اس سے پہلے دنیا سے جا سکتے ہو. کتنے جوانوں کے جنازے ہم لوگ اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو یہ بدن جسے کثرت والا بنایا, جسے ٹھوس بنایا, جسے طاقتور بنایا, یہ بدن کیڑوں کی غذا بنے گا, بڑھیا غذا ملے گی. تو ایک کمزور سا آدمی جائے قبر میں تو جلدی نمٹ جاتا ہے, زیادہ ٹھکا ہوا بدن والا جائے گا تو کیڑے بڑے خوش ہوں گے کہ میاں بہت دنوں کی غذا مل گئی. یہ انجام ہے. تو آپ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جن چیزوں کو کامیابی کہا جاتا ہے یہ عارضی ہیں, وقتی ہیں, کچھ دنوں کے لیے ہیں, ان کو بڑی کامیابی نہیں کہا جا سکتا. بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق بن جائے, یہ ہے بڑی کامیابی. کیونکہ جب وہاں داخل ہو جائے گا تو ہمیشہ صحت مند رہے گا, کبھی بیمار نہ ہوگا. جب وہاں چلا جائے گا تو ہمیشہ کڑیل جوان رہے گا, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. جب وہاں چلا جائے گا تو ہمیشہ مالدار رہے گا, کبھی غریب نہیں ہوگا. اور جب وہاں چلا جائے گا تو ہمیشہ اس کا حکم چلے گا, جو وہ چاہے گا وہ ہوگا, کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی. یہ تو صرف اور صرف بڑی کامیابی اگر مل سکتی ہے تو وہ صرف جنت میں مل سکتی ہے. یہی ہے فوز عظیم. تو اللہ تعالی نے آیت مبارکہ میں فرما دیا, جسے یہ فوز عظیم چاہیے شرطیں پوری کرے, ہماری بات مانے, ہمارے پیغمبر کے طریقے پہ چلے, ہمارا وعدہ سچا ہے, اسے عظیم کامیابی سے نوازا جائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کے کہنے پر چلا اور جو رسول کی اطاعت والی زندگی اس نے گزاری, وہی زبردست کامیاب ہو گیا. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اسی کامیابی کی فکر ہمیں کرنی ہے. پرانے پاک کے آیات کے حوالے سے ہوتی ہے یہ آیات کو خود اللہ تعالی مان. اور جو حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی آپ کے سامنے پڑھا گیا, اس روایت کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ, نمبر ایک, اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر اس کام سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر گناہ سے آدمی بچے، آنکھوں کے گناہ سے بچے، زبان کے گناہ سے بچے، کانوں کے گناہ سے بچے، ہاتھ پیر سے گناہ سے احتراز کریں، دل دماغ کے گناہوں سے بچے، اور جو فرائض اللہ نے اس پر عائد کیے ہیں ان کو بجا لائے، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، سب لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، تقویٰ اختیار کرو، اور وصلوا خمسکم، اور پنج وقتہ نماز پابندی سے پڑھو۔ یہ نماز ہر مسلمان مرد عورت، امیر غریب، حاکم رعایا، سب پر لازم اور فرض ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، اس پر پانچوں نمازیں پڑھنا لازم ہے۔ یہ اسلام کی کلمہ شہادت کے بعد، ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، اسے دین کا ستون کہا گیا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیازی علامت قرار دیا گیا، اور مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھنا سنت موکدہ قریب واجب کے ہیں۔ مرد بھی پڑھیں اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں، اور عورتیں پڑھیں اہتمام کے ساتھ گھروں میں۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہ دین کی اہم ترین علامت۔ صلوا خمسۃ، پنج وقتہ نمازیں پڑھا کرو۔ وتؤدوا زکاۃ اموالکم، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے، اس مال میں سے جو حصہ فرض ہے، یعنی چالیسواں حصہ، نصاب مکمل ہونے کے بعد 100 روپے میں کل 2.5 روپے، 100 ٹکے میں 2.5 ٹکے، 1000 ٹکے میں 25 ٹکے، 1 لاکھ میں 2500 ٹکا، کل یہ زکات اپنے بھائی بندوں پر خرچ کرو، غریبوں پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، اور مدرسے میں پڑھنے والے نادار غریب بچوں پر، ان پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ زکات ادا ہو رہی ہے، دوسرے یہ کہ علم دین کا فروغ ہو رہا ہے، اس میں ہمارا حصہ لگ رہا ہے۔ جیسے رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک رشتہ داری حسن سلوک اور ایک فرض کی ادائیگی، پڑوسیوں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک فرض کی ادائیگی، ایک پڑوسی کا حق، ایسے ہی ان مدارس کے اندر خرچ کرنے میں بھی ڈبل ثواب۔ تو زکات ادا کرو، لیکن یہ زکات کیسے ادا کرو؟ طیبتن بها نفوسکم، خوش دلی سے، یہ نہیں کہ زور پڑ رہا ہے، کوئی آ گیا تو چلو دینا ہی پڑے گا، ایسا نہیں کچھ دیوی ضرورت. طبیعت اندر سے چاہ رہی ہے کہ دیا جائے, ایسا دینا زیادہ اجر و ثواب کا سبب, خوش دلی سے دیا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر اللہ تعالی نے دین پر مال خرچ کرنے کا عجیب جذبہ عطا کر دیا تھا, عجیب جذبہ. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یعنی تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو. یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے حضور کی خدمت میں آ کر کہ حضرت یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میرے تمام باغات میں سب سے پسندیدہ شاندار جو باغ ہے وہ بیروحا ہے, یعنی ایسا کھجور کا باغ جس کے اندر ایک کنواں بھی ہے میٹھے پانی کا, بڑا قیمتی اور شاندار, اور یہ میں راہ خدا میں دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہیں کمال نیکی مل نہیں سکتی جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال تم خوش دلی سے ہمارے راستے میں خرچ نہ کرو. تو یہ آپ کی خدمت میں پیش ہے, یہاں چاہے خرچ کر دیں. پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور فرمایا مال رابح مال رابح, بڑا نفع بخش مال ہے, یعنی اس کا جو تمہیں اجر و ثواب ملے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں. زکات آدمی ادا کرے خوش دلی سے دے, صدقہ دے خوش دلی کے ساتھ دے, زکات و صدقہ دے کر کسی پہ نہ جتائے. دین جس کو دیا جا رہا ہے اسے حقیر نہ سمجھے بلکہ خوش ہو کہ اللہ نے یہ موقع اس کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا. فرمایا اگر تم یہ تین کام کر لو گے تو تدخلوا جنۃ ربکم, تم اپنے رب کی جنت میں ضرور داخل ہو جاؤ. ادھر اللہ تعالی نے اعلان کر دیا فوز عظیم کا, ادھر پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیا تم ایسا کرو تقوی والی زندگی گزارو, پنج وقتہ نمازیں پڑھا کرو, زکات صدقہ خیرات خوش دلی سے دیا کرو, اللہ کی جنت میں تمہیں ضرور داخلہ مل جائے. ہم سب اس کا اہتمام کریں, خاص طور پر یہ جو مدارس چل رہے ہیں قومی مدارس جن میں قرآن و حدیث فقہ و تفسیر کی تعلیم ہوتی ہے, یہ ہمارے لیے ہماری نسلوں کے دین پر قائم رہنے کے ظاہری اسباب ہیں. ان کی بقا میں ہمارے دین کی بقا مضمر ہے. جیسے ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں ان اداروں کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے, شرور فتن سے حفاظت فرمائے, ضروریات کا غیر سے تکفل فرمائے, تمام حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.